Astăzi suntem în Matei, capitolul 28 și o să citim la versetul 16 până la sfârșitul capitolului. Evanghelistul Matei încheie relatarea vieții lui Iisus spunând în versetul 16, cei 11 ucenici s-au dus în Galileea, 11 pentru că unul dezertase, trădase și se omorâse, la muntele pe care le spuse Iisus să meargă. Când l-au văzut, i s-au închinat, dar unii s-au îndoit. Iisus s-a apropiat de ei și le-a vorbit astfel. Toată autoritatea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Prin urmare, duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh, Duhului Sfânt. Și învățându-i, sau învățați să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Puneam o întrebare la începutul acestui an, că din a doua duminică, o întrebare, spuneam noi, pertinentă și de interes comun. De ce unii creștini cresc și alții nu? Din punct de vedere spiritual, de ce unii creștini cresc mai repede chiar decât alții? Nu le așa mult? Răspunsul simplu, spuneam noi, că este pentru că așa aleg. Și viața noastră este făcută din alegeri, în fiecare zi. Este o chestiune constantă, dacă vreți, în matematica sau fizica vieții noastre, asta este constanta. Alegem și facem și invers. Și viața noastră este făcută din mulțimea alegerilor noastre. Creșterea, spuneam noi, este de dorit. Imaginați-vă, orice părinte dorește ca copilul lui să crească. Spuneam cu Nicoleta în dimineața asta și spunea, e grea, amică, e Miriam. E din ce în ce mai grea, e greu să o car singură. Dar e un lucru bun. Asta e o povară bună, dacă vreți. E o bucurie pentru părinți să-și vadă copiii crescând. Din toate punctele de vedere. Dar lucrul ăsta nu se întâmplă peste noapte. Este iar o constantă. Timpul condiționează totul, inclusiv creșterea noastră spirituală. Între timp, copiii mai fac și prostii. Și multe prostii, mai exact. Și apropo, este ok copiii să facă prostioare și uneori este chiar drăguț. Știi? Dar nu este ok și nici drăguț ca pe la 14, 15, 20, 30, 40 de ani copiii să mai facă încă prostii. Nu e drăguț, este, dacă se poate, cât mai rărut și este groaznic, de fapt. Este urât. Nu mai merge la o anumită vârstă să te ții de prostii, cum spunem noi. Adevărul, spuneam noi, cu privire la creșterea spirituală, este că ori creștem, ori descreștem spiritual. Nu există stagnare spirituală. Și dacă așa stau lucrurile, atunci ne punem din nou întrebarea. Creștem? Dacă ar fi să vă întreb și, dacă nu mă înșel, chiar la începutul acestei serii, vă întrebam, câți dintre voi sunteți creștini? Mai sunteți? Da. Câți dintre voi însă sunteți creștini care cresc, care trăiesc, care se maturizează? În Evrei, capitolul 6, versetul 1, este un verset așa de aducere aminte, spune, lăsați-vă sau lăsați aspectele elementare ale adevărului despre Hristos. Și spune, în traducerea nouă în limba română, foarte frumos, spune, să ne îndreptăm spre, ce credeți? Spre maturitate. Lăsați-vă de aspectele alimentare. Știi, e bine când copilul mănâncă lapte, dar la un moment dat trebuie să mănânce și altceva, frate. Pentru că laptele nu e de ajuns. Și e normal să mănânce și altceva. Apropo de lucrul ăsta, știți, când e o vorbă că ai bătrânii, când îmbătrânesc, dau mintea copiilor. Mi se pare așa câteodată când merg acasă la părinții mei și taică mi-o scoate o mică agentă în care și-a notat ziua când m-a născut și după două săptămâni că am mâncat cu lingurița pentru prima oară. Da. Dar ăștia sunt lucruri extraordinare, fascinante pentru părinți, mai ales când ajung la bătrânețe și aduc aminte. Sunt lucruri care țin de realitatea noastră. Dar este timpul să creștem, am putea spune noi. E timpul să ne maturizăm, dacă nu ne-am dat seama. Este timpul să ne maturizăm, nu doar să îmbătrânim. Pentru că, deși o constantă a vieții noastre este să îmbătrânim, nu este obligatoriu ca de asemenea să ne maturizăm. În Efeseni capitolul 4, dacă, ca să ne dezmoțim degetele, în Efeseni capitolul 4 citeam și învățam spre sfârșitul anului trecut, că am studiat această carte, această epistolă, în versetul 11, că el în biserică, Hristos, a desemnat apostoli, profeți, evangeliști, alții păstori și învățători pentru echiparea sfinților, pentru lucrarea de slujire, pentru zidirea trupului Hristos, până vom ajunge la toți la unitatea în credință și în cunoașterea Fiului Său, spune să ajungem unde mai departe? La omul matur. Și până când vom ajunge, spune, la omul matur și la măsura maturității, plinătății lui Hristos. De ce? Ca să nu mai fim copii. Da. Da, exact. Să nu mai fim copii care îți duci încoace și încolo de orice fel de învățătură prin vicrenia oamenilor. Dorința Tatălui nostru ceresc, dacă noi ca părinți pe pământul ăsta dorim ca copiii noștri să crească și chiar și dacă nu suntem părinți, suntem unchi, mătuși sau mai ce suntem noi, ne dorim ca ai noștri să crească, dar gândiți-vă cu atât mai mult că dorința Tatălui nostru este să creștem spiritual, să devenim tot mai mult ca El. Să aducem la statura plinătății lui Hristos. Nu oricare plinătate și maturitate. Maturității plinătății lui Hristos. Spuneam noi că în creștere sunt lucruri esențiale sau lucruri importante le numeam noi. Această serie. Lucruri importante. Da, sunt lucruri care le știm, dar sunt lucruri care trebuie să veghem asupra lor. Spuneam noi că primul lucru care garantează maturitatea noastră este, zice, stare. A spus atent, da. Zice stare. Biblia, da? Biblia este cel mai... Zice stare. Biblia. Biblia, ok. Deci încă sunteți pe drum, da. Deci Biblia este ceea ce Dumnezeu ne-a dat nouă ca și hrană. Nu există creștere fără Biblie. Spuneam noi că succesul sau eșecul vieții noastre ține de cât de mult luăm noi cuvântul lui Dumnezeu, îl strângem în mintea și inima noastră și punem în aplicare. Nu există. Spuneam miercuri un lucru, discutând despre aspecte importante ale vieții noastre, discutând despre schimbarea din viața noastră, care trebuie să se vadă la un moment dat, ține foarte mult de Biblie. Eu personal spuneam, n-am întâlnit credincios care să ia în serios cuvântul lui Dumnezeu, să-l citească, să-l rumege, să-l pună în practică și să rămână la fel. Dacă veți întâlni, să-mi spuneți și mie. Că nu există așa ceva. Este ca și cum spune, ai mânca și nu s-a întâmplat nimic. Aia ar fi o anomalie, dar în mod normal există creștere. Primul lucru pe care Dumnezeu ne-a dat nou și că trebuie să îl citim, să ne hrănim cu el, să-l facem parte din viața noastră este Biblia, ne garantează maturitatea, creșterea. Al doilea lucru, spuneam noi, este dacă Biblia este hrana, ne avem nevoie să și respirăm, nu? Ăștia sunt lucruri esențiale, lucruri importante. Este rugăciunea, respirația sufletului, cum spunea cineva. Și Dumnezeu ne învață să trăim o viață de rugăciune, de comunicare cu Dumnezeu, încuncare și sculare, cum spunem noi, în orice vreme, în orice loc, în orice situație. Chiar și la volan, cu ochii deschiși însă. Al treilea lucru, spuneam noi, că garantează și Dumnezeu folosește viața noastră pentru a crește, este biserica locală, familia lui Dumnezeu. Fiecare dintre noi ne-am născut într-o familie. Acum că am trăit într-o familie, asta e altceva. E treabă grea în secolul nostru. Treaba asta cu familia. Dar Dumnezeu ne-a născut să ne punem în biserica locală ca să facem parte și să fim activi, spuneam noi. Dacă vreau să cresc spiritual, trebuie să fiu parte într-o biserică locală și să fiu activ în biserica locală. Evrei 10:25, un verset de memorat. Să nu renunțăm la adunarea noastră la oaltă. Să nu renunțăm. De ce? Că renunțăm. Dacă în primul secol creștinii au renunțat, venea persecuția, era din ce în ce mai greu, bajocul era din ce în ce mai mare, viața era pusă în pericol, să știți că și astăzi renunță oamenii. Și spune așa că obișnuiesc cu unii, ci să ne încurajăm unii pe alții, cu atât mai mult că vedeți că ziua se apropie. Nu ne putem încuraja singuri, să știți. Încurajarea este o chestiune care se face în primul rând de la unul la altul. Unii pe alții. Această expresie care este așa de des întâlnită în Noul Testament. Unii pe alții, unii pe alții. Ne încurajăm să citim, ne încurajăm să ne rugăm, până ne încurajăm să fim activi. Și spuneam noi că biserica primară e un exemplu de viață, principii de viață. În învățătură, în relații, da? În închinare, în slujire și apoi în mărturie. Mai ales în mărturisire. Trei lucruri, da? O mai fi altul? E bine, astăzi trecem la un al patrulea lucru important. Esențial pentru maturizarea și creșterea noastră. Și puneți-vă întrebarea asta. Putem noi să creștem să ne dezvoltăm, să existăm fără aceste lucruri. Pentru că, vedeți, asta face un lucru să fie cu adevărat important. Când nu te poți deparasa de el în ce privește existența ta. Pentru existența și dezvoltarea noastră spirituală, avem nevoie de un al patrulea lucru care Biblia numește ucenicie. În Matei 28, Iisus vorbește despre acest lucru într-un mod practic. Ultimele cuvintele sale. Trebuie să fii un ucenic și să faci ucenici. Aceasta este imaginea completă, apropo, a ucenicii. Trebuie să fii un ucenic al lui Iisus și să faci la rândul tău ucenici. Spunea cineva că una din bolile moderne ale creștinilor de astăzi este predicatorita. Creștinii s-au obișnuit doar să asculte predicile și să nu să trăiască. Dumnezeu nu este prea interesat decât de atent ascultăm predicile. Nu bat, apropo, spun și eu ce spunea cineva, dar spunea bine, ci cât de repede încercăm să le punem în practică. Aici, apropo, e diferență. Toți ascultăm, venim, învățăm, citim într-un fel sau altul. Toți păcătuim, că suntem păcătoși. Nu suntem păcătoși pentru că păcătuim, ci pur și simplu suntem păcătoși. Așa ne naștem. Dar diferența este felul în care ne pocăim, felul, rapiditatea cu care punem în practică ceea ce învățăm la Dumnezeu. Biserica, spunea continuare, ar trebui să fie o echipă activă de oameni iubitori ocupați cu mântuirea și mângâierea oamenilor din jur. Ea nu trebuie să fie doar o galerie de suporteri care să stea în tribună, aviz amatorilor sau microbiștilor. Da, de multe ori asta suntem. Și ați auzit expresia. Este timpul să treci de la spectator la... La ce? La participant. E una să te uiți din galerie și alta e să joci pe teren. Nu se compară. Și totuși viața creștină este la fel. Întrebarea este, ce sunt eu? Spectator sau participant? Dacă vorbim despre ucenicie, spuneam că primul lucru important este să fii ucenic. Dar ce înseamnă să fii un ucenic al lui Hristos? De ce contează să fim ucenici al lui Hristos? E bine, în Matei 28 spuneam aici că prin urmare, versetul 19, prin urmare, duceți-vă. Sau, practic, spune, în timp ce voi mergeți în viața voastră, oriunde ați fi, spune, duceți-vă, faceți ucenici din toate neamurile. Faceți ucenici din toate neamurile și învățați-i, spune, tot ce v-am poruncit eu. Cum este să faci pe cineva ceva care tu nu ești? E o întrebare importantă. Este nevoie de cineva care este ucenic al lui Hristos ca să ajute pe cineva să devină ucenic al lui Hristos. Mi-aduc aminte, se pare că astăzi mi-aduc aminte mult și o să mai aduc aminte de tatăl meu care spunea eu nu știu, nu sunt prea sigur la început, când a început eu să cerceteze pe Dumnezeu, dar a zis, Doamne, dacă Tu ai treabă cu mine și vrei să mă folosești, fă ca ceea ce predic eu din cuvântul Tău, ce spun la alții, să întoarcă o singură persoană la Tine. Vreau să văd. Vreau să văd cum cuvântul Tău, Evanghelia Ta este vie. Și Dumnezeu nu o persoană, iată o familie întreagă și soție. Și copiii s-au întors la Dumnezeu. L-a dat pe spate. Ai grijă ce lui Dumnezeu, că s-ar putea să te surprindă. Este important să fim ucenici, pentru că trebuie să fii ucenic ca să poți să faci, să ajungi pe altcineva mai exact, să devină ucenic al lui Hristos. Se întoarce la cuvintele lui Iisus. Spunea aici că cei 11 ucenici s-au dus în Galileea la muntele care spuse Iisus să meargă și când au văzut, i s-au închinat, dar unii s-au îndoit. Îmi place întotdeauna să spun lucrul ăsta. Biblia este reală. Nu ocolește, arată realitatea. Credem, dar ne și îndoim. Dar oare de ce? Trebuie să înțelegem că Domnul Iisus face diferența. El spune ucenicilor, duceți-vă. Și numai ucenic aude cuvintele duceți-vă și înțelege că este o poruncă, nu este o sugestie. Iisus ne spune, duceți-vă cu Evanghelia. Așa sunt ultimele cuvinte ale lui Iisus. Dacă vreți, cuvinte de moarte, pe patul de moarte al lui Iisus. Deși el murise și înviase, nu se aplică la Iisus chestia asta. Și urma să se înalțe și avea să-i lase pământul ăsta. Vrem să luăm în serios însă cuvintele, ultimele cuvinte ale lui Iisus, că sunt pentru noi, pentru fiecare dintre noi care numim ucenicii lui, creștinicioși ai lui. Dacă stau lucrurile așa, de ce nu împlinim? De ce nu mergem? De ce nu ne considerăm trimiși? Înseamnă să știți că suntem în păcat. Și poate vi se pare prea mult spus. Cum adică? Credeam că doar să cred și să merg la biserică, bag și eu mă mâna în buzunar, mai fac și o chestie, că așa, comodă, și nu exagerez cumva aici, spunând că dacă nu te duci și dacă nu prezinți pe Hristos în modul ăsta, la orice făptură, cum spune aici, ești în păcat? Păi bine, vorbește despre două feluri de păcate. Sunt păcate prin comitere, adică să faci ce nu e bine, ce este rău, ce este împotriva lui Dumnezeu, și păcate, din păcate pentru fiecare dintre noi, prin omitere. Adică să omiți, să nu faci, ești conștient fiind, să nu faci ceea ce trebuie să faci. Iacov 4:17, un verset, îmi pare rău, care există și care este incomod pentru noi, care spune, cine știe să facă ce este bine și nu face, săvârșește un păcat. Știți, nu de la întors cu noi, nu cucoșește deloc. Spune foarte clar, dacă știi să faci un lucru bun și nu-l faci, ești vinovat de păcat. Atunci, Netărea așa spune, este vinovat de păcat. Dacă ai fi într-o clădire și pornește alarma și știi că undeva în clădirea aia există o persoană care nu aude și are de gând, în ghilimele vorbind, să ardă acolo, nu te vei duce să o scoți de acolo, să-i spui, vine incendiu? Vei face tot posibilul să o ajuți dacă ești răspunzător. Dacă nu, te faci vinovat de crimă. Practic, ești vinovat de crimă prin neglijență, am spune noi. Dacă ai fi un doctor, de exemplu, și dacă, ca și doctor, ai de face cu tot felul de cazuri, da? Ai de face inclusiv cu cazuri mortale, de moarte. N-ar trebui să spui pacienților bolnavi, al căror viață, vieți sunt practic în pericol. N-ar trebui să le spui lucrurile de care au nevoie să le facă, tratamentul pe care trebuie să-l ia, intervențiile pe care trebuie să le facă în viața lor ca să rămână în viață. Cu siguranță, e datoria ta ca doctor, jurământul lui Hipocrate, ABC-ul dacă vreți. Și totuși, în același mod, dacă eu și cu tine credem că Hristos este răspunsul, este calea și viața, nimeni nu vine la Tatăl decât prin El, da? Dacă eu și cu tine credem că Iisus este singurul care poate ierta păcatele, dacă eu și cu tine credem că Iisus este singurul care poate schimba viața cuva, așa cum a schimbat-o și viața mea și viața ta, să nu spunem oamenilor despre lucrul ăsta. Oare ce e mai important de spus? În oricare ar fi modul în care vrem să începem, să creștem, să dezvoltăm, oare nu este cel mai important, n-ar fi aceasta neglijență spirituală din partea noastră? Să știți că trebuie să spunem în mod aici, în lucrul ăsta, că din păcate, din cauza păcatului, și apropo și la figura cum vreți, pentru prea mulți creștini, Marea Trimitere, că așa este numită aici, aduceți-vă în toată lumea, Marea Trimitere a devenit Marea Omitere. Pentru că asta facem, ori de câte ori Dumnezeu ne dă ocazii. Eu nu spun că trebuie fiecare zi să ne urcăm pe stâlp și să urlăm la oameni. Pocăiți-vă și așa parte, că deși în lumina tragediei și situației, nu știu dacă pot să spui că e rău. Poate am discutat aici puțin de înțelepciune, dar niciun caz că ar fi rău lucrul ăsta. Dar, dacă așa stau lucrurile, n-ar trebui să spunem. Știți care este realitatea? 95% dintre creștini. 95%, de fapt mai exact peste 95% dintre creștini nu spun niciodată nimănui despre Hristos. Nu conduc pe nimeni la Hristos. 95%. Dacă ar fi altcumva procentul ăsta, să știți că n-am fi atâția aici. Și nu numai aici mă refer, în biserici. Oriunde creștinii au luat-o în serios să spună altora despre adevărata viață, adevărata cale. Învățam duminica trecută ce? Ei făceau lucrurile și ce făcea Dumnezeu? Adăuga la numărul lor în fiecare zi. Și astea cuvinte le numesc eu incomode. În fiecare zi. Dar când? Când toți stăruiau în învățătura apostolilor, cuvântul Dumnezeu era serios, împărtășie în relații, da? Coinonia, relații de la Dumnezeu, sfinte, nu anturaj, vrăjel de ale noastre, că alea nu țin, de fapt, îs bombe cu timer așa, explodează când ți-l luăm mai dragă, spune stăruiau în închinare, în amintirea jertfei Domnului Iisus, spune în rugăciuni și spune că se strujeau unii pe alții în fiecare zi, erau pur și simplu fenomen. Erau nelipsiți la templu și Dumnezeu, spune, adăuga la numărul în fiecare zi. Poate spui, da, eu nu sunt chemat să fiu evanghelist. Da, nu toți creștinii sunt evangheliști, dar toți creștinii sunt chemați să evanghelizeze. Să spune Evanghelia, că asta înseamnă să evanghelizeze. Într-un fel sau altul, să spui cu gura ta, prin trai și grai, despre Hristos. Uitați-vă, câteva pagini în următoarea Evanghelie, Marcu, la capitolul 16, ultimul capitol din Marcu, și uitați ce spune în versetul 15. Duceți-vă în toată lumea și vestiți Evanghelia, la orice făptură. Duceți-vă unde? În toată lumea. Și vestiți Evanghelia la cine? La orice făptură. Nu contează că e șef, că e mic, că e femeie de servici, că e copil, că orice vi spun, duceți-vă în toată lumea și vestiți Evanghelia la orice făptură. Marcu 16 cu 15. Observați, interesant este că Iisus nu spune aici, în ultimele sale cuvinte, că sunt aceleași ultime cuvinte, nu spune mergeți în toată lumea și fiți exemple în lume. Nu e un lucru rău să fim exemple. Dar nu spune asta. Ultimele cuvinte lui Iisus spune mergeți și vestiți Evanghelia la orice făptură. Da, trebuie să fim exemple de viață. Trebuie să trăim Evanghelia. Dar trebuie să vorbim Evanghelia, să nu uităm că e important lucrul ăsta. Ei, știți cum este? Este ca și cum ai vedea, te uita la canicul de știri, da? Și într-o dată el vine, apare la știri și spune, știți, eu sunt cu tare și vreau să vă spun că trăiesc o viață foarte bună. Foarte exemplară chiar. Deci, normal că ai atâția bani, nu vezi cât aș facru, ai câta decoraj ai pe față, că nici nu se vede niciun nimic, nicio zbârcitură, nimic. Arăți foarte bine, normal, ești plătit. Nu! Știi ce? Trebuie să spui ce se întâmplă în lume, zi-mi și mie știrile. Asta este scopul celui care este crainic de știri. Oare care este scopul nostru ca și creștin? Să spunem, știți, noi avem viața exemplară. Păi lucrul ăsta, apropo, e enervant la un moment dat. E enervant. Na, păi probabil că și cum arătăm. Spune-ne o dată știrile. Știți că este așa de multe moduri în care putem să spunem. Putem să scriem bloguri, poate aveți probleme cu vorbitul față în față. Dar scrie, fă-ți un blog și scrie despre Iisus acolo. Poate ai început, dar ai lăsat-o. Poate ai făcut altcumva la una și ai văzut că Dumnezeu te poate folosi. Poate scrii poezii și le postezi și cuvântul Dumnezeu este. Poate compui muzică. Sau poate, cine știe ce vrea să facă Dumnezeu cu viața ta, poate pur și simplu postezi versete biblice pe care citești în fiecare zi pe contul tău de Facebook. Și ăla este important. Vorbește oamenilor concret despre Hristos. Că prea multe prostii și nenorociri se pun ca postări. Câteodată mă minunez că printre ei, printre postările, mai sunt și creștini care postează tot felul de drăcii. Că nu pot să numesc altcumva. Roman 10 cu 14, pun o întrebare, apropo. Roman 10 cu 14 spune că dacă mărturisești mai înainte, spune cu gura ta, deci, că El este Hristos, este Domn, vei fi mântuit. Dar pun întrebarea acolo. Cum vor crede în Cel ce n-a auzit niciodată? Și cum vor auzi oamenii fără ca cineva ce să facă? Cum vor auzi dacă cineva nu le va predica? E foarte interesant că spune predicare. Pentru că asta este primul lucru. Spui Evanghelia, o predici, o expui așa cum este. E foarte interesant că acest lucru arată că practic nu spui tu ce vrei tu. Spui adevărul. Este acțiunea acelui avocat profesionist care spune faptele așa cum sunt. Nu le modifică. Trebuie să înțelegem personal însă trimiterea asta, apropo. Pentru că atunci când spune mergeți în toată lumea, trebuie să înțeleg că pentru mine trebuie să sune așa. Să merg în lumea mea. Mergi în lumea ta și vestește Evanghelia la orice făptură. Și întrebarea este, care e lumea ta? Unde e familia? Unde sunt prietenii? Unde sunt neamurile? Unde sunt vecinii tăi? Unde sunt colegii tăi? Asta trebuie să ducem. Vestea bună a păcării. Am înțeles că lucrul ăsta este esențial pentru ucenic. E primul lucru pe care îl spune Iisus ucenicilor. Mergeți și spuneți Evanghelia. Știți, problema cu noi este că ajungem să despărțim ucenicia de evangelizare. Și invers. Da? Las-o așa, că merge așa. Înțelegem, marea trimitere are, pe care Iisus a dat-o ucenicilor. Fiecare dintre noi. Este foarte clară. Ea spune așa. Primul lucru trebuie să spui Evanghelia. Vestea bună, că există o soluție. Dumnezeu a făcut ceva pentru iertarea noastră. Asta înseamnă predicare. Al doilea lucru care îți spune Iisus. Să invit pe oameni să accepte soluția. Singura soluție a lui Dumnezeu. Pentru păcare. Nu există alta. Dacă cred cu adevărat, spuneam, că Iisus este calea. Singura cale care duce la cer. Este singura cale de împăcare între om și Dumnezeu. Atunci îi chem pe oameni. Îi invit și îi chem să-L primească pe Iisus. Să nu ne fie rușine să facem lucrul ăsta. Nu mai vedem minuni și cea mai mare minune este când un om se întoarce la Dumnezeu, pentru că nu-i cheamă nimeni. Sunt oameni în viața noastră pe care trebuie să-i chemăm la Dumnezeu. Am discutat destul, i-am încălzit de mult, prea mult. Trebuie să le spunem adevărul. Omule, mergi în iad. În fiecare secundă în viața ta te îndrezi pe iad dacă nu primești pe Iisus Hristos. Asta e realitatea. Dacă asta e realitatea, trebuie să-i spunem. Și al treilea lucru, dacă îl primești pe Iisus, trebuie să-l ucenicesc pe omul ăla. Trebuie să-l învăț cuvintele lui Iisus prin exemplu de viață și prin învățătură directă. Să-l iau cu mine la biserică, să-l încurajez. Poate că nu l-a încurajat nimeni. Să-i arăt ce înseamnă un om creștin, ce înseamnă credința în fiecare zi. Să-i arăt ce înseamnă o familie, prin exemplul meu, ce înseamnă un tânăr creștin în vremurile noastre. Să-i arăt, practic, îl învăț în felul acesta. Dar trebuie să facem lucrul ăsta. Menirea și misiunea noastră este să facem aceste lucruri. Evanghelia asta înseamnă. Să spun vestea bună, să invit pe om să o accepte și apoi să-l învăț ce înseamnă în mod practic. Vezi, Pavel credea lucrul ăsta, învăța pe oameni și uitați-vă, de exemplu, în Coloseni, capitolul 1, uitați cum spune Pavel frumos aici. Coloseni, capitolul 1, versetul 28, spune că El, Hristos, adică, este Cel pe care îl vestim, cum? Sfătuind și învățând pe orice om. Pavel spune așa, El, pe Hristos, pe El îl vestim, sfătuim și învățăm pe orice om, cu toată înțelepciunea pentru a putea înfățișa pe orice om desăvârșit în ziua lui Hristos. Pentru că aceasta este ceea ce mă moștenesc eu, luptându-mă prin puterea Lui care lucrează cu tărie în mine. Vezi în ce credea Pavel. Îl vestesc, sfătuiesc pe orice om și îl învăț pe orice om cu toată înțelepciunea despre Hristos. Spunând lucrul acesta, te înțelegem legat de creștere. Nu există creștere fără ucenicie. Și ucenicia întotdeauna va duce la creștere. Dar nu există creștere fără ucenicie. Apropo de Pavel, exemplul lui este unul probabil cel mai bune. Vânătorul, ucigașul creștinilor, asta a fost el, Saul. Da? Ce a făcut? A ajuns să-l cunoască pe Hristos pentru că Hristos a hotărât să-l evanghelizeze. El însuși, pentru că nu se putea nimeni o apropie de el. Hristos a știut că singurul mod în care acest om are șansă la mântuire este ca el însuși să se înfățișeze. Și pe drumul Damascului, când el mergea să chilerească pe niște creștini pe acolo pe Damasc, și Iisus se arată. Și ce face el? Cine ești, Doamne? Îl recunoaște ca Domn și acceptă pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor. Convertirea sa a fost așa de neașteptată, dar atât de neașteptată încât primii creștini au crezut. Să făreau să-l aibă printre ei. E ca și cum aș veni în mijlocul vostru și spune nu s-a pocăit, că cine mă ăla? Nu se poate așa ceva, nu. Dar interesant este că Domnul știa mai departe. Uitați-vă la Domnul când ne dă exemplu de cum se ucenicește o persoană. Îi spui adevărul, îl acceptă și Dumnezeu știa că are nevoie de un Anania. Îi spune un Anania, du-te pe strada cutare, în camera cutare, în casa cutare și vei găsi acolo pe Saul. Pe cine? Pe Saul, care are nevoie să te rogi pentru el ca să-și capete vederea. Și Anania s-a dus și la fratele său, spune, la fratele tău se duce, apropo, foarte interesant. S-a rugat pentru el și a avut grijă de el, l-a încurajat. Dar tot nu băgau nimeni în seamă, că nu credeau. Și a trebuit Dumnezeu să se trimite pe altcineva, pe Barnaba. Pe Barnaba care l-a luat, a garantat pentru el și l-a condus, l-a introdus în biserica primară, ba chiar mai mult, a fost primii pe care Dumnezeu i-a trimis în ceea ce numim noi cele mai mari călătorii misionare ale vremurilor. Cei trei călătorii misionare ale lui Pavel și ale lui Barnaba, în Pavel în principal. Pentru noi aplicație. Știți, mulți vor să fie Saul. Mă rog, Apostolul Pavel. Unii vor să fie Saul, da. Dar Apostolul Pavel, suntem mulți care vrem să fim. Dar Barnaba vrea să fie cineva. Sau Anania, pur și simplu. Nu oameni super, nu mă, cu teamă, Doamne, dacă îmi dă în cap, dacă mă ia la bătaia ăla, dar ce contează? Să știți că e fain să iei niște lanțuri pe cocoașă când ucenicești pe cineva. Mi s-a întâmplat personal. Pentru că lucrurile astea nu le-a uitat nimeni vreodată. Dumnezeu ne va trece prin lucruri care să fie, dacă vreți, de marcaj pentru oameni în viața lor. Poate nu vei ajunge să fii următorul Billy Graham, da? Dar poate Dumnezeu te cheamă să hrănești, să crești pe cineva care va deveni următorul Billy Graham. Este o variantă care trebuie să vă gândiți. Eu mă gândesc la ea. ce facem cu viețile noastre? Ce vrem să facem sau ce vrem să fim? Să știți că Dumnezeu pune în viața noastră oameni. Oameni pe care să îi ucenicim, așa cum am învățat. După exemplu Domnului Iisus, să le fim exemplu. Să învățăm prin trai și grai. Ce înseamnă să fii ucenicul lui Hristos? Și dacă vreți concret, întreabă-te, care este persoana pe care Dumnezeu a pus-o în viața ta? Sau persoana care l-a pus în viața ta? În care să te investești? Pe care Dumnezeu ți-a dat să le slujești? Ce mai aștepți? Ce invitații vrei? Vrei să fii hirotonisit pentru așa ceva? Nu trebuie așa ceva. Iisus a spus, duceți-vă. Cât o să mai aștepți, cât o să te mai scuzi. M-am gândit la câteva întrebări, că ne gândim la chestii de ăștia. Dar de ce să fii ucenic? De ce să ucenicești pe cineva? Pentru că nu e un lucru ușor. Știți? M-am gândit la un lucru concret și practic. Este nevoie, deci ai nevoie să de un ucenic în viața ta la fel de mult cât un ucenic are nevoie de tine în viața lui. Problema aici este cu echilibrul ăsta între cei mai vechi între noi, așa ne considerăm mai bătrâni, așa în credință, și cei mai noi în credință între noi. Deci trebuie să fie un echilibru. Dar trebuie să ne întrebăm, ce rost are să citești Biblia? Ce rost are să te tot rogi? Ce rost are să tot faci parte dintr-o biserică locală, să înveți, să faci tot felul de lucru, să auzi tot felul de lucru? Ce rost are dacă nu pui în practică? Și ce se întâmplă cu noi? Se întâmplă ce spunea cineva, ajungem să fim obezi spiritual. Obezi spiritual. Nu ne mai mișcăm din loc. Trebuie să ne oprim. Trebuie să încetăm să ne hrănim, să ne tot hrănim, ne hrănim pe nimeni din jurul nostru. Mai exact, să încetăm să ne tot hrănim și când alții pe lângă noi mor de foame. Mor spiritual. Suntem preocupați să fim. Preocupați să fim în loc să mai și trăim. Nu doar să existăm. Spunea cineva, când iubești, că în asta se înțelege lucrul cel mai important cu privire la viața cu Dumnezeu. Să iubești pe Domnul Dumnezeu tău cu toată ființa ta și pe aproapele tău ca pe tine însuți. În lumina asta spune cineva, când iubești, trăiești cu adevărat. În rest, doar existi. Când iubești cu adevărat, te implici în viața omului. Ești dragoste adevărată față de aproape. Atunci trăiești cu adevărat. Știți ce se întâmplă în momentul când pentru cei vechi, în credință, apare cineva nou? Se numește energizare. Cei noi, cei tineri și, în general, copiii energizează viața celor maturi, celor mai mari dintre noi. Aduce pasiune. Copiii aduc bucurie, îngăduință, iertare, har. N-ai cum să stai cu ei fără de lucrurile astea, nu? Fun cu adevărat, adică distracție, viață, dacă vreți să spuneți. Dar știți, în același timp, cei noi în credință au nevoie de cei vechi. Cei noi în credință au nevoie de ce? Pentru a-i stabiliza. Pentru că ei au nevoie de cunoaștere, de informație. Cine le va spune lucrurile acestea? De stabilitate, de calm, de înțelepciune, dacă vreți, de scop. Copiii n-au acest lucru. Și este acest echilibru care trebuie să înțelegem. Dumnezeu ne pune pe unii alții în viețile noastre. În viețile unii altora, dacă vreți, în felul acesta. Deci, punem din nou întrebarea. Cine? Ce? Cum? Dar mai ales când? Că se pare că dacă ne ajungem la întrebarea asta personală, nu se întâmplă nimic. Și deci, să mai punem o întrebare. Ești tu ucenicul lui Hristos? Știți, fiecare ucenic, orice ucenic, este creștin. Dar nu fiecare creștin este ucenic. Vă spun o dată. Fiecare ucenic este creștin, dar nu fiecare creștin este și ucenic. Deci, să ne punem o întrebare. Sunt ucenic al lui Iisus Hristos cu adevărat? Nu e unul și același lucru. Și astfel deschidem al doilea text al nostru, Luca, capitolul 14. Un text foarte interesant, mai ales în contextul în care în versetul 25 ne introduce cu o realitate privire la Iisus. Că împreună cu el, spune, mergeau mulțimi de oameni. Așa a fost cu Iisus. Mergeau mulți după el. Dar se numeau ucenici? Mergeau mulți, spune acolo versetul 25, și realitatea este că în vremea aia Iisus ajunge să fie foarte popular, foarte cunoscut. Numele lui Iisus era pe buze de tuturor. Mamă, Iisus! Ia, nu. Era cap de afiș, cum vreți, dacă vreți așa. Peste tot. Dar de ce? Cum așa? Păi, realitatea este, și vorbeam și în studii anterioare, vindeca bolnavii, dădea de popică, da? Pe gratis chiar. Și mamă, ce mai confrunta pe liderii religioși din vremea aia. Ce le mai dă la moacă? Pac! Sub centură. Punea problemele, cum am spune noi astăzi, pe șleau. Cum trebuie, da? Și așa suntem și noi astăzi. Bă, ce mai zis cu tare. Ne plac oamenii ăștia. Care fac ceva. Atrag cumva. Spun ceva. Sunt incisivi. Așa erau oamenii acestea care, ci că erau foarte atenți, dar doar la anumite lucruri privire la Iisus. Și știți, într-un fel sau altul ne atrag anumite lucruri la Iisus, dar ce lucruri ne atrag la Iisus? Și mai ales ce neglijăm cu privire la Iisus. Vezi, în versetul 26 spune, Iisus pur și simplu s-a întors, le-a zis, dacă vine cineva la mine și nu-și urește tatăl, mama, soția, copiii, frații, surorile, ba chiar însăși viața sa, nu poate fi ucenicul meu. Subliniați cuvintele, nu poate fi ucenicul meu. Dintr-o dată Iisus așa se apucă să spune niște lucruri care i-a dat pe spate, frate, și este ca un, este ca, dacă vreți, un spărgător de gheață. Obișnuiesc să folosesc imaginea asta. Și ce este un spărgător de gheață? Acel vapor care este făcut să spargă banchiza de gheață, oricât de groasă ar fi ea, să facă loc la alte vapoare să meargă. Este ca pilda semănătorului. Sămânța pică și rezultatele sunt care sunt. Aici Iisus spune așa, dacă vrea cineva, dacă vine cineva la mine și nu face lucrurile ăștia, nu poate fi ucenicul meu, prima dată, da? Doi, cât și între voi, dacă vrea să, versetul 27, scuze, oricine nu-și duce crucea lui însuși și nu vine după mine, nu poate fi ucenicul lui. Ucenicul meu. Doi, trei, căci oricine între voi, căci între voi dacă vrea să construiască un turn, nu stă mai înainte să calculeze costul, ca să vadă dacă are cu ce să termine, pentru ca nu cumva, după ce îi pune temelia, să nu poată termina, și toți cei care văd aceasta să înceapă să-și bată joc de el și zică, omul acesta a început să construiască și n-a putut să termine. Sau care rege când pornește la război împotriva altui rege, nu stă mai întâi să se gândească bine dacă poate să-i se opună cu 10.000 de oameni, cel ce vine împotriva lui cu 20.000 de oameni. Dacă nu poate atunci, în timp ce acesta este încă departe, el îi va trimite un sol ca să ceară pace. Tot așa, al treilea lucru de subliniat, orice dintre voi care nu renunță la toate bunele lui, nu poate fi ucenicul meu. Cum știi că ești credincios ucenic cu adevărat? Ucenic cu adevărat la Iisus. Păi sunt niște lucruri aici care Iisus le spune. Și acestea probabil sunt cele mai tranșante, clare și directe cuvinte ale lui Iisus. De trei ori spune, nu poate fi ucenicul meu. Nu se poate. Cu alte cuvinte, este imposibil să fii ucenicul lui Iisus, dacă nu. Hai să vedem despre ce este vorba. Și să ne amintim că aceste cuvinte erau adresate unor oameni care erau pe lângă Iisus mult. Așa cum ești și tu. Pe lângă Iisus, cumva. Nu știu, dar care o fi realitatea? Ești doar pe lângă Iisus sau ești ucenicul lui cu adevărat? Cum îmi dau seama? Păi uitați-vă. Ucenicul lui Iisus, în primul și în primul rând, are o prioritate. Se numește, îl iubește pe Iisus mai mult decât orice și oricine. Opa! Chiar așa? Și nu își urește tatăl, mama, soția, copiii, frații, surorile, ba chiar însăși viața sa, nu poate fi ucenicul meu dacă vine cineva după mine. Asta e nebunie curată, îmi zice. Cum, frate? Ce-i cu mama și cu tata? Că nu ți-a făcut niciun rău. Altcineva ar spune super tare că eu chiar îi urăsc pe mei. Dar cum se potrivesc cuvintele astea? Vine teologul și spune cu a cincea poruncă care spune să-ți cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. Sau cuvintele să vă iubiți frăjmașii, măcar. Cum este? Tocmai pe tata și pe mama? Vedeți, dați câteva pagini în Luca, capitolul 9. Iisus mai spune o dată cuvintele acestea. Luca, capitolul 9, de la versetul 59. Într-un context în care în Sfântul 57 spune că cineva i-a zis: Doamne, te voi urma oriunde vei merge. Și Iisus i-a răspuns: păi, vulpile au vizuini, păsările cerului au cuiburi. Fiul omului însă nu are unde să-și odihnească capul. Altul i-a zis: urmează-mă. Uitați, Iisus spune: urmează-mă. Dar acela i-a răspuns: Doamne, băi, dă-mi voie mai întâi să mă duc să-l mormântez pe tatăl meu. Iisus i-a zis: da, lasă morții să-și îngroape morții. Iar tu du-te și vestește împărăția lui Dumnezeu. Și așa mai parte continuă. Dar ce înseamnă vorba asta? Lasă morții să-și îngroape morții. Bă, da, Iisus n-are așa inimă. Ce o avea cu morții noștri? Nu are inimă deloc. Interesant este că în versiunea TNTR avem câteva explicații acolo la subsol. Ce înseamnă expresia lasă morții să-și îngroape morții? Cu alte cuvinte, sunt alte lucruri mai importante de făcut. De fapt, realitatea nu era că tasul murise și era în stradă mort și nu îl ducea nimeni. Nu, nu. Eu îți spuneam, știi ce? Lasă să ajungă tata și mama la bătrâneță să îngrop și eu și după aia vin. Nu așa zic mulți. Să îmbătrânești eu ce m-am prosit la cap tânăr fiind să mă pocăiesc. Da, altă o soluție n-ai? La urma urmei poate să fie și limbajul ăsta figurat. Păi lasă pe cei morți care sunt fără Dumnezeu să-și îngroape morții. Tu vestește împărăția lui Dumnezeu. Asta e cel mai important. Iisus este cel mai important. Orice lucru care mă împiedică să-L urmez pe Iisus, trebuie să fac ceva cu El. Trebuie să-L înlătur. Dacă prietenul sau prietena ta nu-i convine de Iisus în viața ta, știți care e treaba? Schimbă-ți prietenul și prietena. Asta e tata. Cea mai bună decizie. Nu vei regreta niciodată. Nu vrei regreta niciodată. Este simplu la în care doi tineri, el cădincios și ea necădincioasă, mai de fapt ea era cădincioasă și el necădincios, vine ea cu el, n-a zis părinte, a zis: pastore, frate, trebuie să, vreau să ne căsătorim. Păi, cine e el? Păi, prietenul meu. Da. Dar e cădincios? Apa nu e, da. O să-l fac să fie cădincios, nicio problemă. Da? Să uite, fratele, cu înțelepciunea lui Dumnezeu, spune: ia urcați vamul de pe masă. Bun. După aia spune: ia, dă-te tu jos, spune lui, dă-te jos. Și îi spune: ia, trage-l pe masă. Ce catia, ce să tragă, a tras-o imediat el jos. Fără nicio problemă. Cam așa este când încerci să-L lași pe Iisus și te apuci tu să faci treburi. Știți, merge în toată lumea, nu înseamnă merge în toată lumea, căsătoriți-vă și după aia încercați să faceți duniți. Nu merge așa ceva, nu merge. Trebuie să punem context aici. Iisus spune: orice altceva și orice altcineva trebuie să fie pe locul 2. Orice altă iubire, să știți, pentru orice alt interes, dragoste, cum vreți să-i spuneți, pentru alte lucruri, în comparație cu dragostea pentru Iisus, să fie ca o ură. E greu. E greu. Pentru că aici vorbește tata, mama, frați, surori. Ce înseamnă asta? Să ne gândim. Îl iubești pe Iisus mai mult decât slujba ta? Care e nouă și bună și mai ales îți place poziția sau, mă rog, ce avantaje ai cu privire la slujba ta. Îl iubești pe Iisus mai mult decât slujba ta? Îl iubești pe Iisus mai mult decât lucrurile pe care le ai? Jucăriile pe care le ai, dacă vrei? Îl iubești pe Iisus mai mult decât prietenii tăi? Mai mult decât familia ta? Ce se întâmplă atunci când prietenii spune: băi, ai nebunit? Ce este asta cu Iisus? Vreau să știu mai moale, ce, la Paștea Crăciunul să ajunge? Și ce ești fraier așa? Dacă familia spune: ori noi, ori Iisus, ce faci? Cum adică? Familia nu e importantă? Păi normal că e importantă. Dar hai să înțelegem un lucru. Biblia ne spune că dacă îl iubesc pe Iisus cu adevărat, dacă îl iubesc pe Iisus mai mult decât orice, apropo de familie, voi fi un mult mai bun soț, tată, mamă pentru copiii mei și pentru partenerul de viață. Asta e realitatea. Dacă îl iubesc cu adevărat pe Iisus mai mult decât orice, voi recunoaște că sunt doar un biet om care nu pot să fac o schimbare și nu pot să mă duc prea tare, prea departe în viața mea. Dacă îl iubesc cu adevărat pe Iisus, recunosc păcatul meu și rătăcirea mea încât am început să schimb ordinea. Las că poate să întoarce la Dumnezeu. Poate? Dar de când faci tu lucrul ăsta? Că n-ai murit tu pentru nimeni, pentru mântuirea nimănui. Oare de ce ne considerăm salvatori? Pentru că suntem salvatori falși pentru oameni. Că așa e creștin, ce spune cineva. E frumos să iubești. Da, dar nu mai mult decât Iisus. În momentul când renunți la Dumnezeu, la Hristos, pentru lucruri sau persoane, este un lucru nesănătos. Rezultatul știți care este? Distrugerea. pierdem și persoanele și lucrurile, se strică tot. Cu Hristos strângi. El spunea, cine nu strânge cu mine, risipește. Primul lucru că spuneam, care îmi arată mie și ție că suntem cu adevărat ucenici, ucenici cu adevărat, este când iubești pe Iisus mai mult. Și lucrul ăsta probabil că este un lucru care întotdeauna ne va zbări. Pentru că nimeni care își pune întrebarea asta, oare, Doamne, te iubesc eu pe tine mai mult decât orice? Nimeni care își pune întrebarea asta nu poate să spună, sunt cel mai tare, sunt super. Nu. Decât în sensul în care ajungi ca Iov, în suferință maximă, să spui, Dumnezeu a dat, tot El a luat, nu le fi binecuvântat. Poate atunci. Poate atunci. Al doilea lucru. Versetul 27 spunea, dacă nu știu ce crucea lui însuși și nu vine după mine, nu poate fi ucenicul lui. Oare ce înseamnă să-și ducă crucea? Apropo, în Luca capitolul 9, uitați-vă în versetul 23. Spus lucrul ăsta puțin diferit, spune, le-a spus tuturor, apropo de prețul ucenicii, dacă vrea cineva să vină după mine, să se lepede de sine și ia crucea, spune aici, în fiecare zi, nu doar duminica, la miercurea, în fiecare zi, sau mă rog, când te simți tu bine, în ce zi din săptămână, și să mă urmeze, că ce oricine vrea să salveze viața, o va pierde, dar cel ce va-și pierde viața pentru mine, aceea o va salva. Și apropo, ce a folosit unui om să câștige întreaga lume dacă s-ar distruge sau pierde pe sine însuși? Că celui ce îi va fi rușine de mine și de cuvintele mele, de acela îi va fi rușine și fiul omului când va veni în slava sa a Tatălui și a Sfinților Îngeri. Dintr-o dată viața creștină parcă nu mai e așa atrăgătoare. Ce înseamnă chestia asta? Să-ți pierzi viața? Să car cruci? Să renunți la viață? Să renunți la tine? Să mori? Nu-i mai atrăgătoare viața să faci ce vrei, cum vrei, când vrei, cu cine vrei? Și mai simplu. Să știți că acestea sunt întrebări care și le pun creștinii, nu cei necredincioși. Ăia nu-și pun deloc întrebări. Ce înseamnă dacă nu-ți pierzi viața, o pierzi? Și dacă îți pierzi viața pentru mine, o câștigi? Diferența știți care o face? Rezultatele. Viața trăită liber, să faci ce vrei, când vrei, cum vrei, cu cine vrei, duce la pierzare. Viața în ascultare de Dumnezeu, de principiile Dumnezeu. Uitați-vă cu atenție, orice om își poate da seama, mai ales un credincios. Dacă ascultă Dumnezeu în toate poruncile Lui, ce se întâmplă viața? Găsesc viața, viața apropo, nu a mea, ci a Lui. Viața adevărată, viața veșnică. Este, dacă vreți, principiul semănatului și seceratului. Galateni capitolul 6, vă auziți aminte că am avut un studiu la începutul anului trecut, mai trecut un an. Spune, nu vă înșelați, Dumnezeu nu se lasă bajocorit, ceea ce seamănă omul, aceea va secera. Ceea ce seamănă în firea lui, ce seceră? Pune putrezirea, distrugerea. Cel ce seamănă în Duhul Dumnezeu va culege, va secera viața veșnică. Viață aici și dincolo. Apropo, imaginea continuă și spune și ia crucea în fiecare zi. Doamne, ce înseamnă asta? Dacă am fi trăit atunci pe vremea lui Iisus, am fi văzut de multe ori imaginea asta. Pe cineva cărându-și crucea. Și lucrul era foarte clar. Mesajul era foarte clar. Asta merge, se moare. Da, moartea aia lentă, înceată și plină de rușine. Despre ce e vorba? Păi de a renunța la voia ta. Să mori. Să mori tu ca să trăiască El. Cine-i Iisus? Ioan spunea, eu să mă micșurez, iar El să crească. Despre Iisus. El a priceput lucrul ăsta. Ce înseamnă a muri față de tine? Ce înseamnă crucea asta din fiecare zi? Păi înseamnă în felul următor. Să ierți pe cineva în loc să-l urești și să păstrezi neiertare și resentimente în inima ta. Înseamnă a muri față de tine, înseamnă a rezista, a te împotrivi ispitei în loc să cedezi și să cază în ea. A muri față de tine înseamnă a te păstra curat pentru căsătorie, pentru partenerul de viață. A muri față de tine înseamnă a pune telecomanda, telefonul, device-ul, oricare ar fi el, gadget-ul, deoparte și a pune una pe Biblie și a începe să te disciplinezi, să te hrănești cu adevărate cuvinte care sunt viață. Ce înseamnă să mor față de tine înseamnă să ieși din zona ta de confort, unde simți tu bine, în culcușul tău, în confortul tău, și a lăsa rușinea și teama deoparte, să spui cuiva despre Hristos. Ce înseamnă să mor față de tine? Înseamnă să faci ce vrea El, nu ce vrei tu. Păi ce vrem noi, hai să fim sinceri. Noi vrem multe, apropo. Numai atunci când ai cunoscut pe Hristos și exemplul lui de ucenic, apropo, că el a fost ucenicul cel mare, să zicem așa, atunci înțelegi cu adevărat ce înseamnă că și tu ești ucenicul lui. Sunt așa de multe moduri, apropo, în care putem să murim față de noi. În fiecare zi Dumnezeu ne dă ocazii ca să fim vii pentru El. Deci, prioritate, să iubești pe Iisus mai mult decât orice și oricine. Și al doilea lucru care mă face bine să înțeleg, dacă sunt ucenicul lui, spuneam că înseamnă renunțarea. Renunța la tine, să-ți iei crucea și să-L urmezi pe El. Renunțarea la tine, nu voia ta, ci voia Lui. Dar mai este un lucru ce a spus în versetul 33 cu puțină explicație aici, cu exemplul, contextul, dacă vreți, exemplul celui care vrea să construiască un turn și își face socotelele, cât îl costă, și exemplul unui împărat care se pornește la război. Principiul de bază este, există un ce? Un cost, un preț pe care el trebuie să calculez. Iisus spune așa, ucenicul meu adevărat își calculează costul, prețul. Știți, ăsta e un lucru surprinzător, pentru că sunt puțini creștini care gândesc că a fi ucenic înseamnă și asta. Ce fain este la biserică! Oamenii ies perfecți! Așa mi s-a spus. Da, nu știu cât a durat, o lună, două, până și-a dat seama că nu suntem. Surprise! Oricine dintre voi nu renunță la toate bunurile, nu poate fi ucenicul meu. Costul. Vezi, exemplul ăsta ne duce la exemplu cu tânărul bogat care spune, doamne, ce să fac ca să moștenesc împărăția? Da? Păi, să faci aia. Le-am făcut de când eram mic. De mai înțește un lucru. Vinde tot ce ai, dă săracilor și vin după mine. Au! E foarte interesant că Iisus nu te cheamă la sărăcie. Există unii care predică lucrul ăsta. Dacă vrei să fii ucenicul lui Iisus, trebuie să faci un legământ de sărăcie. Nu e adevărat. Iisus spune chestia asta, vinde tot ce ai și dă săracilor și urmează-mă doar o singură dată, unei singure persoane. De ce? Pentru că omul ăla era stăpânit de ce avea. Spune că el s-a întristat. Acolo era inima lui. Știți, există oameni care au multe lucruri și nu contează pentru ei. Nu sunt stăpânit de ele. Dar sunt alți oameni care au puțin lucruri și ar vrea să fie aibă cât mai multe. Și stăpâniți de lucrurile pe care au. Puținele, apropo. Mamă ce le mai lustruiesc și mamă ce grijă au de ele. Și înculcare și în sculare. Costul. Martin Luther spunea, o religie care nu dăruiește nimic, nu costă nimic și nu suferă nimic, nu valorează nimic. Cât valorează Hristos pentru tine? Credința, religia, cum vrei să o numești tu, legătura ta cu El. Nu este ușor să fii creștin și mai ales să fii ucenic. Asta este exemplu tatălui meu, spuneam de el, că mi-aduc aminte de el cam mult zilele ăștia. A zis ziua mamei mele, totuși. Îi spunea foarte curând de când s-a întâmplat Hristos, a început să spună, bă, pocăința e grea. Nu e ușor să fii pocăit, spunea el. Dar era, spunea lucrul ăsta și pe măsură ce spunea, repeta, o să spuneam că era cam descurajat. Pentru că își dădea seama că nu este ușor să fii ucenic al lui Hristos. Pentru că el are obiceiul ăsta să spună, dacă cineva nu se naște din nou, nu poate intra în Părăția lui Dumnezeu. Și mai are și cuvintele ăștia, spune, dacă cineva nu mă iubește pe mine mai mult decât orice, decât oricine, nu poate fi ucenicul meu. Și nu plătește prețul, costul. Putem să spunem în felul următor. Costă a-L urma pe Iisus. Dar costă mult mai mult să nu-L urmezi pe Iisus. Costă a-L urma pe Iisus. Dar costă mult mai mult, infinit mai mult, să nu-L urmezi pe Iisus. Deci să ne facem bine socotelele. Apropo, Iisus spunea despre costul ăsta, Ioan 15, spune, dacă lumea vă urește, știți că și pe mine m-a urât mai înaintea voastră. În Matei 10 spune, veți fi urâți din pricina numelui meu, dar cel ce va răda până la sfârșit va fi mântuit. Să știți că și pe mine m-a urât mai întâi. Apostolul Pavel spunea Timotei, oricine vrea să trăiască cu evlavie, adică pe bune, pentru Hristos, va fi prigonit, persecutat. Ce veste bună, hai, nu mai pot de bucurie. Oricine vrea să trăiască cu adevărat, cu evlavie, Adică caracter dumnezeiesc care să ia chip în mine în fiecare zi va fi persecutat. Întrebarea importantă și mă apropii de sfârșit este aceasta: nu se merită oare? Nu se merită să am prioritate pe Iisus mai mult decât orice? E cineva mai tare decât Iisus? Nu se merită să renunț la toate lucrurile și să plătesc prețul? Aveți altă ofertă mai bună? Având în vedere că aici e vorba de viața veșnică, nu doar o mărită de viață pe momentul ăsta. Nu se merită? Păi uitați-vă la exemplul lui Iisus, vorbim despre exemplul lui Iisus ca ucenic. El ne-a pus pe noi mai întâi. A părăsit cerul pentru noi și a spus: nu voia mea, ci voia ta, Tată, în Grădina Ghețimani. Da? În Filipeni capitolul spune că s-a dezbrăcat de dumnezeirea lui, a părăsit cerul și a venit și a luat chip de rob și a suferit, a împlinit până la cap, până la moarte. Și spune că a plătit plata pentru păcatele noastre. 2 Corinteni 5:21. Probabil că unul din cele mai ciudate versete din Biblie. Și ce spune acolo? Că el, adică Hristos, nu Dumnezeu, l-a făcut pe Hristos jertfă, nu, l-a făcut păcat, spune. În original, ideea este l-a făcut jertfă de păcat pentru noi. L-a făcut păcat pentru noi, pe cel ce n-a cunoscut păcatul, pentru ca în el să devenim dreptatea lui Dumnezeu. Să știți, așa idee nu putea inventa decât Dumnezeu. Să faci pe cineva care n-are nici cum, în niciun mod, să fie ceva, acel ceva. L-a făcut pe Hristos, care în niciun fel nu putea să păcătească. L-a făcut păcat. A pus păcatele noastre, ale mele și ale tale, asupra lui. Și el l-a luat de bunăvoie. Și astfel a dat ocazie, apropo, a dat ocazie ca oricine crede în el, să încredă în el, să fie mântuit, să împace cu Dumnezeu. Nu a iertat pe toată lumea, că foarte mulți greșesc. Suntem mântuiți prin jertfa lui. Da, dacă crezi, dacă primești. Hristos a murit, dar trebuie să primești soluția. Nu este automat, by default, cum spun IT-știi. Nu. Trebuie să dai click. Opțiunea ne aparține. Și dacă așa stau lucrurile, să urmărim lucrul ăsta. Când privim la un astfel de exemplu al lui Iisus, care a părăsit cerul, s-a arunțat la voia lui, la sine, la tot, și a murit în locul nostru. Când contemplăm lucrul ăsta, spuneam data trecută, în contextul lorii cinei Domnului, ne amintim lucrul ăsta, nu ne face oare să spunem: da, vreau să fiu ucenicul lui. Se merită. Se merită cu adevărat. Și astfel avem, să știți, în fața noastră, astăzi, da, exact astăzi, 8 februarie, două invitații, două ocazii. Una pentru noi, aceia care n-am făcut pasul să spunem: Iisus, tu ești Domnul meu, tu ești Dumnezeu și vreau să fii Domnul meu. Avem invitația asta de a deveni creștin, pentru că ăsta e primul pas. Nu putem vorbi despre creștere, nu putem să vorbim despre naștere, despre începutul vieții cu adevărat, fără această naștere din nou, care înseamnă să-L primești pe Iisus Hristos ca fiind soluția lui Dumnezeu. Este invitație. Eu nu vă cunosc, eu nu știu câți dintre noi suntem mântuiți cu adevărat. De fapt, știu o singură persoană care e mântuită cu adevărat. Persoana mea. Noi nu putem fi siguri decât pe mântuirea noastră, asta e realitatea. Da, avem păreri și putem să ne dăm seama, mai ales cei cu care trăim în fiecare zi. Dar cu siguranță nu poți să fii decât sigur pe mântuirea ta. Și te întreb astăzi, ești sigur că Iisus Hristos este Domnul și Mântuitorul tău? Te-ai înșelat aici, te-ai înșelat în toate lucrurile. Datoria mea este să spun lucrul ăsta. Să vă invit încă o dată să priviți la invitația lui Iisus. Spune: pe oricine vine la mine, nu-l voi respinge. Niciodată nu-l voi respinge. Cine crede în mine, spune în Ioan capitolul 5, are viață veșnică și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. Asta e invitația. Și asta e invitația pentru fiecare dintre noi. Eu mâine, nici măcar următoarea oră, nu pot să garantez. N-ai făcut lucrul ăsta. Spune-i astăzi lui Iisus: vreau să vin viața mea, vreau să fiu mântuitorul meu. Dar apoi avem a doua invitație aici, în lumina adevărului care am spus, aceia dintre noi care suntem creștini, suntem credincioși în El. Dar întrebarea este: suntem ucenici? Este timpul să creștem, spuneam. Să încetăm să ne tot îngreșăm. Trebuie să trăim ca ucenici. Trebuie ca Iisus să fie pe primul plan. Trebuie ca să renunț la mine și trebuie ca să-L fac pe El cunoscut, trebuie ca să plătesc prețul. Întrebarea pentru noi, vrei să fii ucenic sau vrei doar să fii cu numele? Vrei să trăiești pentru El sau mai vrei să trăiești pentru tine? Să fie despre tine, nu despre El. Asta este invitația. Așa că aș vrea, eu nu sunt, și nu obișnuiesc eu, dar nu trebuie să obișnuiesc eu, trebuie să înțelegem că asta este invitația lui Dumnezeu. Să vă chem, să vă ridicați, să ridicați mâna. Dar sper că înțelegeți că stăm înaintea cerului. Este ocazia. Cu ocazia asta, astăzi ne vom vedea înaintea lui Dumnezeu la judecată. Și ce facem acum va rămâne pentru veșnicie marcat. Așa că nu știu cum să spun altcumva cât de important este momentul ăsta. Așa că putem să ne rugăm. Doamne, Tatăl nostru, spunem că Tu ai ales să fii exemplu în toate pentru noi. Și deși nu trebuia să faci nimic pentru noi, Tu ai ales ca să faci ceva pentru noi din dragoste. Nu că așa spui, fie că atât de mult ai iubit Tu lumea, ne-ai iubit fie între noi, încât Te-ai dăruit pe Tine însuți, Iisuse, pentru noi. Doamne, Te rog pentru fiecare dintre noi să ne ajut să ne cercetăm, să stăm în lumina adevărului Tău și să vedem cum suntem. Și mă rog pentru aceia dintre noi care nu au făcut acest pas, să Te accepte pe Tine ca fiind mântuitor personal, în lumina faptului că recunosc că sunt păcătoși, că sunt despărțiți de Tine. Te rog să-i ajut ca să Te primească pe Tine astăzi, acum ca Domn și Mântuitor. Și să nu fie rușine acest lucru. Tu spui că cine se rușinează înaintea oamenilor de Tine, Tu vei rușina și Tu înaintea Dumnezeu Tatăl și înaintea Sfinților Îngeri la judecată. Doamne, fă ca ziua aceasta să conteze veșnic și maxim pentru fiecare dintre noi. Și mă rog aceea pentru noi care pur și simplu am văzut în viața noastră că deși suntem ai Tăi, viața noastră este tot a noastră. În multe feluri. Te rog să ne ajuți astăzi să înțelegem importanța ucenicii, să fim ucenicii Tăi. Pentru ca să putem la rândul nostru să facem ucenici în numele Tău și să învățăm așa cum Tu ne-ai învățat pe fiecare dintre noi, adevărurile Tale, adevărul care ne schimbă și ne transformă tot mai mult în asemănarea cu Iisus. Doamne, îți mulțumesc încă o dată pentru ocazia aceasta de astăzi și să ne ajuți în oricare ar fi situația fiecare dintre noi să spunem da-ție. În numele Iisus ne rugăm. Amin.